De landbouw moet duurzamer worden, maar daar zit ook een prijskaartje aan. Zijn wij eigenlijk wel bereid om als consument meer te betalen voor groente en fruit? We vroegen het aan ons 1 Vandaag opiniepanel. Straks hoort u dat na het NOS-journaal. Hier is Ismaël de Bruin. De Oekraïense luchtverdediging heeft afgelopen nacht 29 Russische kruisraketten uit de lucht geschoten, meldt het Oekraïense leger. De raketten waren gericht op meerdere doelen in het land. In verschillende steden waren ontploffingen te horen en klonk het luchtalarm. In de havenstad Odessa zou iemand zijn omgekomen. In Kiev ontstond brand door vallend puin. Rusland zou in totaal 30 zee-, lucht- en landkruisraketten hebben afgevuurd op Oekraïne. Rusland zegt in een reactie dat het alle doelen heeft getroffen en vernietigd. Volgens de leider van het Russische huurlingenleger Wagner trekt het Russische leger zich terug ten noorden van de Oekraïnse stad Bakhmut. Daardoor zouden zijn mensen meer gevaar lopen. En roept de Russische minister van Defensie en de legerchef op om niet op te geven, zegt buitenlandredacteur Gien Balduk. Hij zegt weer een heel boze boodschap: hou het nog een paar dagen vol, hou die posities vast, want dan kunnen wij heel Bakhmut veroveren. En het is op zich wel opmerkelijk, want Oekraïne zegt inderdaad ook dat ze die flanken aan het veroveren zijn, dat ze tot 2 kilometer diep zijn doorgestoken. Maar het stadje zelf, Bakhmut, daar maakt Rusland nog steeds vorderingen. En dan zijn dus voornamelijk dus die Wagner-huurlingen van hem. Het is lastig na te gaan hoe de militaire situatie rond de Oost-Oekraïnse stad nu is. Daar bestaat al dagenlang onduidelijkheid over. Het is niet verrassend dat het kabinet en boerenorganisaties ook na bijna 24 uur onderhandelen geen akkoord hebben gesloten over de toekomst van de landbouw. Dat vindt Esther de Snow, de hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, een weekblad voor boeren en tuinders. Volgens haar wil LTO Nederland onder meer harde afspraken maken over mest en geld. Ajax-keeper Maarten Stekelenburg zet een punt achter zijn carrière. Hij begon in de jeugd bij Ajax en debuteerde in 2002. Daarna speelde hij bij AS Roma, Fulham en AS Monaco. 3 jaar geleden keerde Stekelenburg terug bij Ajax en zondag in zijn laatste wedstrijd. In Groningen is een vliegtuigje op zijn kop terechtgekomen tijdens het landen op Oostwold Airport. De piloot landde naast de landingsbaan. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Hij is niet gewond geraakt. Het Italiaanse leger is samen met de kustwacht bezig om mensen uit het overstroomde gebied te evacueren. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 9 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Wegen zijn onbegaanbaar en er zijn honderden aardverschuivingen geweest. Correspondent Helene Daens is aan de rand van het rampgebied. Je ziet dat hier al dat water langzaam begint weg te trekken en dat mensen daar zich kunnen beginnen voorbereiden op deze immense opruimactie met bezems, met emmers, met wat ze maar hebben om hun huizen weer schoon te maken. Maar we weten ook dat deze weg hier verderop is afgezet, dat daar dorpen zijn die op dit moment nog niet toegankelijk zijn, waar het water nog meer dan een meter hoog staat en waar de problemen op dit moment eigenlijk alleen nog maar groter worden. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en het mobiele netwerk in de regio is afgesloten. De Amerikaanse militair Jack Teixeira, die wordt verdacht van het lekken van geheime militaire documenten, was al een paar keer gewaarschuwd voordat hij werd opgepakt. Dat blijkt uit onderzoek naar de zaak. Teixeira zou aantekeningen hebben gemaakt van geheime inlichtingen. Toen hij die in zijn zak stopte, is hij gewaarschuwd. De militair wordt beschuldigd van het meenemen en bezitten van geheime documenten zonder toestemming. Ook zou hij militaire informatie hebben verspreid. Teixeira kan maximaal 15 jaar celstraf krijgen. En dan het weer, droog met afwisselend zon en wolken. Het is tussen de 13 en 16 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen begint fris, later is het zonnig en dan wordt het ongeveer 19 graden. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. Als het aan het kabinet ligt, komen er 2 nieuwe kerncentrales in Nederland. Die zouden nodig zijn om ons land CO2-neutraal te krijgen. Maar volgens econoom Pieter Boot ligt de keuze voor kernenergie niet voor de hand. Straks praat ik met hem over de argumenten. En voor feit of fictie, Lammert, gaan we naar jawel, Urk. Ja, want het Nederlandse Dagblad schreef eerder deze week dat Urkers kampioen zijn in vrijgevigheid aan goede doelen. Maar geven zij inderdaad het meest? Ga jij tot de bodem uitzoeken, ja. Natuurlijk. En de Giro d'Italia is toe aan de 12e etappe. Herbert Dijkstra. Ja, die etappe kent 1 grote hindernis. Dat is de Colle Braida van de 2e categorie. En morgen is het trouwens een zware bergrit. Dus de klassementsrenners hebben min of meer een rustdag. En die laten de aanvallers gaan. We kijken op dit moment naar een kopgroep van 4 renners. Nico Dens, een Duitser. Alessandro Tonelli, dat is een Italiaan. Sebastian Berwick, een Australiër. En Tom Skujins uit Letland. Ze zijn vertrokken uit een kopgroep van 30. Daar zat trouwens ook Bauke Mollema bij. Maar die heeft ploeggenoten in de voorste groep. Namelijk Tom Skujins. En die gaan zo dadelijk beginnen aan die laatste klim van de dag. Een col van zo'n 10 kilometer lengte. Wat heet, ze zijn inmiddels begonnen. Ze zijn begonnen aan het begin van die laatste beklimming. En als ze dan op de top zijn, is het nog zo'n 30 kilometer. Voornamelijk afdalen richting de strepen. De voorsprong is royaal. Die is meer dan 3 minuten. En ten opzichte van het peloton zelfs 9 minuten. Dus de kans is groot dat de winnaar in deze kopgroep zit van 4 renners. Dankjewel, Herbert. Dan gaan we door met onze uitzending van 1 Vandaag. En heeft u vragen of opmerkingen over deze uitzending, dan kunt u dat kwijt via de chat op onze site 1vandaag.nl. Dan kunt u meepraten. Nu eerst, ruim de helft van de consumenten wil best meer betalen voor duurzame landbouw. 1 Vandaag. Roos Mogré. Ja, het was een lange nacht daar in Den Haag. En zelfs na een nacht onderhandelingen ligt het er nog steeds niet. Het landbouwakkoord heb ik het dan natuurlijk over. Minister Adema en de boerenorganisaties zullen de komende weken nog nodig hebben om afspraken te maken over duurzame landbouw. Ik zag trouwens, Lammert, dat de journalisten daar de snack gefrituurde avocado kregen. Heb je dat wel eens op? Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Van het personeel, midden in de nacht. Ik dacht, nou, dat is ook wel weer eens wat anders. Ik heb liever bitterballen, denk ik. Maar goed. Precies. Nou ja, als boeren moeten verduurzamen, dan moeten ze natuurlijk investeren en daardoor worden hun producten dan duurder. Dat is de optelsom. Ook de consument moet dan een bijdrage leveren. Maar willen we dat eigenlijk ook? We gaan erover praten met Charlotte Nijs van het 1 Vandaag opiniepanel. Charlotte, stel dat die hogere prijs deels wordt doorberekend aan de consument. Hoeveel van die consumenten zijn dan bereid om die prijs ook echt te betalen? Ja, een meerderheid wel. 58% van de ondervraagde consumenten uit ons opiniepanel zegt wel bereid te zijn meer te betalen voor die producten. Dus dan moet je denken aan vlees en zuivel in de supermarkt. Nou, dat is best een hoog cijfer. Zeker gezien de hoge supermarktprijzen natuurlijk al, hè, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daar hebben mensen al tijden last van in de portemonnee. Maar ja, er is dus toch een ruime meerderheid die nog wel genoeg lucht ziet voor een extra prijsstijging. En gaat het dan vooral om mensen die goed kunnen rondkomen? Ja, voor een deel zijn het mensen die goed kunnen rondkomen. Maar er zijn ook wel mensen die meer moeite hebben met dus een kleinere beurs, die ook zeggen bereid te zijn meer te willen betalen als het duurder wordt. 4 op de 10 mensen van deze groep wil wel meer betalen. En iemand schreef ons bijvoorbeeld: ik zal hoe dan ook keuzes moeten maken, dat doe ik nu ook al. Dus ik wil best wel wat meer betalen voor het goede doel. Maar ja, wel met mate alsjeblieft. Ja, maar goed, het blijkt wel. Ja, maar het blijkt wel dat willen en kunnen 2 verschillende dingen zijn. Want hoewel de wil dus groot is bij alle consumenten in ons panel, kan niet iedereen zich het ook daadwerkelijk veroorloven als die prijzen van Nederlandse boerenproducten omhoog gaan. Een derde van alle deelnemers in ons onderzoek zegt de hogere prijzen niet te willen betalen. Vooral dus omdat ze niet kunnen door hun financiële situatie. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. En die meeste mensen dus, ja, die zijn bereid om wel meer te betalen. Waarom eigenlijk? Wat is hun argumentatie? Nou, twee redenen. Enerzijds is er veel sympathie voor de boeren. Driekwart zegt dat ze boeren een warm hart toedragen. Er worden wel kanttekeningen bij gemaakt trouwens. Iemand schreef bijvoorbeeld die agressieve acties van vorig jaar, die keur ik af. Maar er zijn boeren die geen megastal hebben, die hard werken en te weinig betaald krijgen. En daar heb ik sympathie voor. Dus nou, dat is een belangrijke reden, die sympathie. Maar er is ook een groep die graag gewoon wat extra neerlegt voor die producten als dat bijdraagt aan het klimaat. Zij denken dat boeren, als ze een hogere prijs krijgen voor hun producten, dat ze dan minder geneigd zijn om grootschalig te werken. Nou, en dus minder land, grondstoffen en dieren nodig hebben. En dat is weer beter voor het klimaat. Oké, okay. Hey, en Charlotte, jij bent lang politiek verslaggever geweest in Den Haag. Toen je dat landbouwakkoord overleg zag, die hele nacht doortrekken voor die journalisten, was je toen jaloers of dacht je, ik draai me nog even om vanmorgen? Ik lag heerlijk een paar straten verderop in mijn mandje. Kijk, heel goed. Dankjewel, Charlotte, van het 1 Vandaag opiniepanel. Ready for more van Gressip. Je kunt er tandpasta mee maken, maar ook hondensnoep en chocolademelk. Zeewier heb ik het dan over. In het uiterste puntje van Noordoost-Groningen zien ze een grote toekomst weggelegd voor deze algensoort. Verslaggever Laura Korst ging kijken. En u hoort dat straks in 1 Vandaag. 1 Vandaag. Maar eerst Lammert over films en sterren. Ja, want terwijl wij hier zitten en anderen zich vandaag van Meubelboulevard naar Ambachtenmarkt slepen, leeft filmjournalist Robert Blokland echt zijn droom. Want hij is al de hele week in Cannes voor het filmfestival. Hij heeft daar ook Michael Douglas gesproken, die inmiddels 79-jarige acteur en filmproducent, ontving daar deze week de erepalm. En Robert ontmoette hem dus gisteravond. Nou, het is dus niet dat ik zeg maar één op één aan het tafeltje met hem zat en urenlang gegeten heb. Zo werkt dat niet hier in Cannes, maar het was een rendezvous. Dus een soort openbare sessie waarin hij anderhalf uur lang over zijn carrière praat. En dat zijn vaak hele leuke informele bijeenkomst. En ja, het is een ontzettend leuke man. Hij is heel openhartig. Dat zie je vaak met oudere acteurs. Die hebben ook niks meer te verliezen. Die hebben alles al meegemaakt. Pieken en dalen. En het is een hele leuke man die echt, je noemt maar een film en dan komt hij echt met 10 anekdotes uit die periode. Hij is ook nog heel helder. Dat klinkt misschien heel raar, maar voor een man van 79 heeft hij echt een ijzeren geheugen werkelijk waar. Ja, ik heb ooit zo'n avond met Joan Collins gehad en dat was echt geweldig. De ene anekdote naar de andere anekdote. Ja, nee, dat was echt hoe fantastisch. Hoe vaker wij samenwerken, hoe meer ik denk, wat kennen we elkaar toch weinig. Heel slecht, maar eigenlijk. Goed. Ik, dan vertel Collins. Ik het je nu. Okay, ja, maar goed. Michael Douglas stelde ook absoluut niet teleur gisteren, vertelt Robert. Zo begon hij onder meer over Basic Instinct. Bij Michael Douglas denken wij natuurlijk Basic Instinct. Die ging hier in première in 1992 van onze Paul Verhoeven. En uiteraard weet je wel hoe dat ging toen met Sharon Stone, dat slipje. Maar toch had hij weer een paar leuke anekdotes over de audities. Bijvoorbeeld dat Paul Verhoeven echt elke actrice afschrok. Dat ze zei dat hij elke keer gelijk zei bij de auditie: there's a lot of nudity in this film. En dat al die actrices wegrenden. Omdat borsten vonden ze prima. Maar Paul Verhoeven nudity, dat ging de meeste actrices te ver. Tot Sharon Stone kwam. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Ja, kom daar nu nog maar eens om. Tegenwoordig is er op elke set een intimiteitscoördinator. Wat vindt Michael Douglas daar eigenlijk van? Ja, hij zegt van het is natuurlijk heel goed dat er intimiteitscoördinatoren zijn tegenwoordig op de set. Die dus in de gaten houden hoe seksscènes gedraaid worden. Maar zijn ervaring is, vanuit zijn eigen perspectief, dat als je goede afspraken maakt en zeg maar een seksscène als een gevechtsscène regisseert en gewoon van tevoren elke stap doorneemt van jij legt nu je hand daar, ik leg mijn hand daar, is het allemaal oké? Dat het dan geen problemen oplevert, zei hij in elk geval. Dat klonk ook wel redelijk rationeel. Dat als je het inderdaad van tevoren helemaal doorneemt, dat dan een actrice of een acteur niet overvallen kan worden. En hij zelf zei dus dat hij daar geen problemen mee ondervonden had. Ja, dan moet het er natuurlijk ook allemaal nog wel een beetje spontaan uitzien. Bij de film die vanavond in Cannes in première gaat, is dat waarschijnlijk niet zo'n heel groot probleem, want dat is vooral een spannende actie. Indiana Jones 5 met de inmiddels 80-jarige Harrison Ford zal dan voor het eerst op het witte doek te zien zijn. Maar Lammert, ja. Als ik tegen John Collins zeg Lammert, dan zegt ze, oh die! Nee, dat was ook, er waren veel meer mensen bij. Creedence met I Put a Spell on You. Dan in Noord-Italië inmiddels 9 doden na extreme regenval in Emilia-Romagna. Nog een aantal mensen daar worden vermist. Dat is in het noorden van Italië. Maar bij jullie, Herbert, is het gelukkig droog in de 12e etappe in de Giro d'Italia. Het was niet droog vandaag. Het heeft eigenlijk het grootste gedeelte geregend in deze etappe. Maar in de finale is het dan toch droog. We zijn nog altijd bezig met die ene grote klim van de dag. De Colle de Braida van tweede categorie. We hadden een kopgroep van 4. Dat zijn er inmiddels nog 3. En dat komt omdat Tom Skuijens, hij maakt een geweldig sterke indruk, stevig aan de boom aan het schudden is. En dat betekent dat ook Burek wat in de problemen komt. Tonelli is er al afgereden. Dens, de Duitser, maakt ook een sterke indruk. Die twee mannen zullen wel over. Blijven. En daarachter toch nog een groepje dat ook weggesprongen is uit die oorspronkelijke kopgroep van 30 mannen. Met daarbij Bettiol, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Die probeert nog weer terug te komen. Kwam op 2 minuten en 12 seconden. Inmiddels alweer 2 minuten en 37. En dan lijkt dat, zoals het heet, op een chasse-patat. Dat wil zeggen een achtervolging die niet gaat lukken. 3 mannen zijn nu weer bij elkaar vooraan. En dat zijn Dens, Berwick en Skuijens. En die mannen zijn bijna boven. Dat wil zeggen nog zo'n 1,5 kilometer klimmen. En dan is het vooral dalen richting de finish. Ja, de mannen van het klassement, die bemoeien zich vandaag niet met de strijd. Want morgen wacht een zware bergrit. En die mannen proberen toch enigszins uit te rusten. Want het is tot op heden echt een zware ronde van Italië. Met vele valpartijen, met corona, van alles. Er zijn al meer dan 40 uitvallers. Ja, en we zijn pas halverwege die ronde van Italië. Dat wil wel iets zeggen. 3 mannen dus vooruit, bijna op de top. En dan afdalen richting de streep. Nog zo'n 30 kilometer af te leggen. Eigenlijk is het gekkenwerk, vindt diervoerproducent Hessel Altenburg. Al jaren importeert hij namelijk tonnen zeewier uit het buitenland. Ondanks 450 kilometer kustlijn was het in Nederland niet te krijgen. Ja, is toch wel opmerkelijk. Hoogste tijd dus om het zelf te gaan kweken, dacht hij. Met enkele partners doet hij een experiment in de Groningse Eemshaven onder de naam Watwier. Verslaggever Laura Korst ging een kijkje nemen bij de dijk langs de Waddenzee. En dat bezoek begon wel een beetje met een tegenvaller. Ik zeg eerlijk, meneer Altenburg, ik ben verrast dat we aan deze kant van de dijk zijn. Ja. We zijn zo'n beetje naar het uiterste noordoostpuntje van het vasteland van Nederland gereden. Voor zeewier bij de Waddenzee. Ja, ik ging ervan uit dat we dus aan de zeekant van de dijk zouden zijn. Maar dat zijn we niet. Nee, dat was oorspronkelijk wel de gedachte. We wilden heel graag ook in de zee kweken. Alleen, zeker met Natura 2000 gebieden, is dat gewoon bijna niet mogelijk om daar de vergunningen voor te krijgen. We hebben dus toch de stap teruggegaan naar land, maar wel dicht bij de kust, omdat je dat zeewater nodig hebt. Dus hier is een soort groot bassin, ja, eigenlijk gewoon in het weiland, aan de landzijde van de dijk. Dat klopt, ja. Het is aan de landzijde gebouwd. Het heeft ook een voordeel. Je hoeft hier niet met schepen de zee op. Dus de oogst van zeewier is veel eenvoudiger, goedkoper. Kunnen we iets dichterbij lopen? Ja, naartoe. Dit bassin, bekleed met zwart landbouwplastic, noem ik het maar even. Ter grootte van ongeveer 1,5 voetbalveld? Dit is 3000 vierkante meter. Dit is het eerste bassin, er komen nog 2 bij. We hebben dit bassin gebouwd en dat is wel heel uniek. We gaan niet graven, we hebben gewoon ook gezegd het moet op de grond staan. Bijvoorbeeld op landbouwgronden die gaan versilten. Dat we het ook weer heel makkelijk kunnen oppakken en verplaatsen. Kan ik mijn hand erin steken? Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ah, hier zie ik al een beetje zeewier drijven. Ja, we zijn vorige week begonnen. Pardon. Oh, mijn hele voet nat. Ja. Hoort bij zeewier misschien om natte voeten te krijgen. Maar ik dacht nog, zal ik mijn laarzen aantrekken? Had ik het toch moeten doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb ook altijd natte gimpen nu. Ja, ik heb ook altijd een paar reserve sokken bij me. Want ik haal ook vaak natte voeten. Maar goed. Hoe bent u erop gekomen dit allemaal te gaan doen? Mijn grootste aanvoer van zeewier, nou, grootste 100% aanvoer, komt uit het buitenland vandaan. We liggen aan de Noordzee. Ja, dat heb ik ook altijd heel raar gevonden. Maar Nederland heeft nooit een zeewiercultuur gehad. En in het buitenland, daar leeft het veel meer. Waar haalde u uw zeewier vandaan? Uit welk buitenland? Ierland, Schotland, de Faroe-eilanden, Noorwegen, Canada, Bretagne, Portugal. Voor de corona ook nog wel uit Azië. Maar door dat werd dan met grote dieselschepen naar Nederland gevaren. Ja, in principe kwam het daar op neer. Ja, en daar hoop ik hier ook mee verandering in te brengen. Er is wereldwijd ook een toenemende vraag naar zeewier. Vooral vanuit de Aziatische wereld. Gewoon, daar zie je een enorme bevolkingsgroei. En ook een enorme vraagstijging naar zeewier voor toepassing. Dus de prijs gaat omhoog, neem ik aan, op de wereldmarkt? Die is stijgende, ja. Dus werd dit ook lucratief vanuit een financieel oogpunt? Ja, dat speelt mee. Want wat gaat een kilo zeewier kosten? Dat is afhankelijk van de bestemming. Het varieert van zeg maar een 1,50 per kilo tot oneindig eigenlijk. Hoeveel verwacht u te gaan oogsten? Ulva kan 10% per dag groeien. Dat is echt extreem veel. Zo rond de 40 ton per hectare aan droge stof. Dat overtreft de bietenteelt bijvoorbeeld. Ik gebruik het voor mijn diervoeding. De rantsoenen voor koeien. Wat mensen niet weten, je hebt zeewiersoorten die bijvoorbeeld heel erg goed tegen tandplak werken bij honden. Maar onbewust wordt het al veel meer gebruikt. Ik geef vaak het voorbeeld van chocolademelk. Als je vroeger chocolademelk maakte, dan had je cacao en dat deed je in de melk. En dan werd het mooi bruin. Als je dat glas melk dan een kwartiertje liet staan, dan zakte die cacao naar de bodem. Alle chocolademelken die vandaag de dag op de markt zijn bijna allemaal... Heel mooi gemixt, ze blijven gemixt. Precies, en dat is dus een gevolg van het toepassen van een bestanddeel uit het zeewier. Monos, kom eens, kom maar. Kom hier, kom. Rob Monos gaat overal mee naartoe. Ja, die is altijd... En die krijgt dus lekker af en toe als snackje een zeewierkou ding. Ik heb zeewiersnoepjes, hè. Dus dan... zonder het te weten nuttigen wij al veel meer zeewier dan we denken. Ja, om bier en wijn te klaren, daar worden ook bestanddelen uit zeewier gemaakt. Ook tandpasta bijvoorbeeld, er zijn al merken tandpasta. Wat ik ook zei, wat bij honden voor tandplak werkt, werkt bij mensen ook. Dus ook in tandpasta wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van zeewier. Kijk, dit is een stukje zeewier. Het is ook een hele dunne zeewier. En dit groeit onder andere zo snel, omdat het ook, dat is een voordeel van zeewier. Landplanten moeten gaan verhouten om stevig overeind te blijven. Dat hoeft zo'n plant niet. Je kunt echt uren over zeewier praten. Ja, dat klopt. Ja. Wordt u op feestjes wel eens gemeden? Zo van, oh, die zeewierman, daar wil ik niet naast. Nee, dat is zo gelukkig niet. Nee, het is bijna altijd dat mensen andersom gaat. Omdat ze weten dat ik met zeewier bezig ben. Dat vindt iedereen toch wel heel erg interessant. U hoorde een verslag van Laura Kors. Later in één vandaag het verhaal over kinderen uit Bucha, Oekraïne, die al een paar jaar te gast zijn bij pleegouders in België. Een van die pleegouders is Danielle. En ik praat straks met haar over hoe het is om een kind vanuit een oorlogssituatie in huis te krijgen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Ismael de Bruin. De Oekraïnse luchtverdediging heeft afgelopen nacht 29 Russische kruisraketten uit de lucht geschoten. Dat meldt het Oekraïnse leger. De raketten waren gericht op meerdere doelen in het land. In verschillende steden waren ontploffingen te horen en klonk het luchtalarm. De douane heeft op een vrachtschip in de haven van Rotterdam 450 kilo cocaïne onderschept. De pakketten drugs werden gevonden in sporttassen die verstopt waren tussen vaten met geconserveerd fruit uit Guatemala. Het schip was onderweg van Panama naar Antwerpen en het maakte een tussenstop in Rotterdam. De begrafenis vorig jaar van koningin Elizabeth heeft ongeveer 162 miljoen pond gekost, omgerekend ruim 186 miljoen euro. Bijna de helft van het bedrag is opgegaan aan veiligheidsmaatregelen. De koningin stierf op 8 september op haar landgoed Balmoral in Schotland. De moeder van koning Charles is bijgezet in het familiegraf op Windsor. En de Spaanse tennisser Rafael Nadal komt niet in actie op Roland Garros volgende week. De 14-voudig winnaar van het Grand Slam toernooi in Parijs heeft last van een heupblessure. Die liep hij op tijdens de Australian Open in januari. Het is voor het eerst sinds 2004 dat Nadal niet speelt op Roland Garros. Dankjewel Ismael. Dan gaan we naar Willemijn Hubert. Jij hebt vandaag versterking meegenomen. Ja, mijn zoon is erbij. Ja, precies. Kijk, en hoe heet je? Jorijn. Jorijn, welkom. Leuk dat je er bent. Vind je het ook zo koud, Jorijn? Want het was vanmorgen 13 graden. Ja, het is ook heel koud, ja. Ik dacht, Willemijn, het is gewoon herfstig. Maar wat is dit voor weer? Ja, de wind komt een beetje uit de verkeerde hoek. Zeg dat. Ja, en dat maakt dat de temperatuur dan niet helemaal ver op kan lopen. Daarentegen in de zon en toch wel uit die wind. Met je achtergras wordt het echt wel super lekker. Maar we zien wel wat verandering. Want we hebben, zoals we dat dan in de meteorologie noemen, te maken met een geblokkeerd stromingspatroon. Oh ja. Mooi woord, hè? Mooi woord. Ja, ik struikel er zelf over. Ja. Nou, er zit een hoge drukgebied in de buurt. Het begint een klein beetje van zijn plek te komen. Dan komt de wind uit een net wat andere richting. En dat betekent dat we de komende dagen best wel dat droge weer hebben met geregeld de zonneschijn. En ook dat de temperaturen wat meer omhoog gaan. Als we kijken naar de komende 24 uur, hebben we vannacht een vrij heldere nacht voor de boeg. net iets minder koud dan afgelopen nacht. Want afgelopen nacht had het in het oosten van ons land aan de grond zelfs wat lichte vorst. Ik denk niet dat het komende nacht voor gaat komen. Het is zo'n 4 tot 6 graden op neushoogte. En dan morgen overdag een dag met de zonneschijn en temperaturen op de Waddeneilanden, denk ik een graad of 13. Maar in het binnenland kan het kwik oplopen naar zo'n 19 graden. En verder dan dus natuurlijk die zon erbij. Niet al te veel wind, behalve aan zee, waar laat op de dag net wat meer wind komt. En dan in het weekend wordt het zo'n 19 graden op de zaterdag. Droog, zondag ook het veruit het grootste gedeelte van de dag droog. Temperaturen rond een graad of 21. Maar echt wel uitschieters. Misschien wel richting de 25 in het binnenland. Wellicht later op de dag in het uiterste noordoosten een enkele bui. Maandag wat meer buien. Maar kortom, de komende dagen droog weer, geregeld zon en steeds hogere temperaturen. Dus toch wel een beetje die lente met hemelvaart. Ik vind het toch wel heel leuk om jou hier met je zoon te zien. Mijn jeugdjournaal hart gaat er sneller van kloppen. Jeroen, hebben jullie het vaak ook thuis over het weer? Nu raakt iedereen in paniek, want je microfoon staat een beetje hoog. Kun je een beetje omhoog? Heb je het thuis vaak ook over het weer met je moeder? Ja, vaak wel. Ja? Wat dan? Nou, dan zegt ze bijvoorbeeld, morgen wordt het bla bla bla graden. En dan denk jij, nou, dan kan ik mijn paraplu mee naar school nemen. Kijk, dat is nog eens handig, zo'n moeder. Dankjewel, Willemijn en Jorijn. Proost Mogré. Eén vandaag. Gaan we naar Borselen. Daar moeten twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat staat in het coalitieakkoord van het kabinet. Maar een team van energie-experts dat van minister Jette de opdracht kreeg om het belang van verschillende duurzame energiebronnen te onderzoeken, zet grote vraagtekens bij kernenergie. Nieuwe centrales bouwen is volgens hen duur, terwijl kernenergie maar een klein deel van alle schone energie in Nederland zal leveren. Een van de leden van dit expertteam is econoom Pieter Boot, ook verbonden aan het Klingendaal Internationale Energieprogramma. Goedemiddag, meneer Boot. Ja, goedemiddag. Ja, kernenergie zou maar een klein deel van alle schone energie in Nederland leveren. Klopt dat en waarom? Nou, dat denken we. Dat denken eigenlijk bijna alle scenario's die voor Nederland gemaakt zijn. Omdat het gaat hier natuurlijk om de elektriciteit. De meeste elektriciteit in de toekomst die zal komen van wind op zee. En ook nog wel van zon op onze daken en een beetje van de windmolens op land. Maar dat meeste zal echt van de wind op zee komen. En dat zeggen bijna alle scenario's die voor Nederland gemaakt zijn. Ja, maar zou dat dan ook gaan om alle elektriciteit uit wind en zon te halen? Lukt dat? Gaat dat lukken? Nou nee, kijk, je hebt natuurlijk als je bijna alles wind en zon hebt, dan heb je natuurlijk vooral in de winter is de elektriciteitsvraag heel groot, want er staan de lampen aan. Dan hebben we natuurlijk wel eens perioden dat het niet waait. En de zon die schijnt dan bijna niet. Dus daar moet je iets op verzinnen. En als dat hele elektriciteitssysteem geen emissies meer mag uitstoten, dan moet ook wat je verzint moet schoon zijn. En de mensen die erg voor kernenergie zijn, die zeggen, ja, dat is dan een hele mooie oplossing. En de mensen die daar aarzelingen bij hebben, die zeggen, nou, dan kan je ook wel gascentrales laten draaien en die CO2 van de gascentrales opslaan onder de grond. Of je laat de centrales op waterstof draaien. En dat lijkt een beetje een ingewikkelde oplossing, maar dat sluit een beetje aan bij hoe we het nu hebben. Want die gascentrales of die waterstofcentrales, die zijn heel goedkoop om te bouwen en vrij duur om te draaien. En je hoopt natuurlijk dat die tijd dat de wind niet waait en de zon niet schijnt, dat die zo kort mogelijk is. Dus dat past dan veel slimmer. Maar als ik hoor gascentrales, dan denk ik, ja, in Groningen kunnen we geen gas meer uit de bodem halen. Rusland kunnen we geen gas meer voor krijgen. Is het ook niet ergens voor onze onafhankelijkheid, ook gezien het gevaar dat op zee de Russen de windmolenparken kunnen saboteren, toch niet handig om die kern en energie achter de hand te hebben? Nou, dat is natuurlijk gewoon een ontzettend goede vraag. Altijd heb je geleerd in het energiebeleid dat het risicovol is om alle eieren in één mandje te gooien. Maar Nederland is natuurlijk in het elektriciteitssysteem heel erg verbonden met onze omringende landen. België, Duitsland, Frankrijk. En wat het expertteam gezegd is, is niet, laten we in heel Noordwest-Europa geen enkele kerncentrale meer bouwen. Nee, in Frankrijk weten we, hebben ze net wetten aangenomen dat in Frankrijk meer dan de helft van de elektriciteit kernenergie moet zijn. Dus met elkaar zullen we best nog wel een aandeel kernenergie houden. De vraag is alleen, is Nederland nou het slimste land om daar dan ook in mee te doen? En wat zou uw antwoord daarop zijn? Nou, wij zeggen eigenlijk, denk daar nog eens heel goed over na. We zeggen niet, we zijn daar principieel op tegen. Maar denk er nou nog eens heel goed over na. Ten eerste, die kerncentrales zoals ze nu steeds gebouwd worden, die worden alleen maar steeds duurder. En steeds wordt gezegd, de volgende is goedkoper. Nou, die Fransen die willen echt daarmee aan de slag. Laat hen de kerncentrales maar verder bouwen. En dan zie je wel of het hen lukt om goedkoper te worden. Polen gaat ook zoiets doen met Amerikaanse kerncentrales. Dus wij zeggen een beetje, zet nou alles op alles om die wind op zee voor elkaar te krijgen. Dat moet sowieso. Daar zijn ook de voorstanders van kernenergie zijn het daar helemaal mee eens. Wacht verder een beetje en bespreek goed met die Fransen en die Polen hoe dat daar allemaal gaat. Als dat daar supergoed lukt, nou, dan kan je altijd nog zeggen, nou, nu hebben we zoveel wind op zee gebouwd, nu komen we tekort. Nou, dan bouw je er hier nog één. En tot die tijd los je het met elkaar wel op. Want die Fransen zijn blij dat als wij heel veel wind hebben, dat wij dat goedkoop naar hen toe kunnen exporteren. Dus je handelt er een beetje in. Maar u zegt wachten totdat zij kijken of dat goedkoper kan. Maar is er wel tijd om te wachten? Want een kerncentrale bouwen, dat duurt ook behoorlijk lang, toch? Dat duurt heel lang, ja. Maar die tijd die is er best wel. Want kijk, wat wij zeggen is, begin nou met die wind op zee. Voordat je de hele Noordzee volgebouwd hebt met het maximum wat van die wind op zee kan, ben je echt wel zeker 10 jaar verder. He, we hebben nu een beetje en dat kan heel veel meer. En daar word je natuurlijk steeds beter in. Dus dat wordt waarschijnlijk wel steeds goedkoper. Die Fransen kunnen in die tijd laten zien wat zij kunnen. En de elektriciteitsvraag die neemt natuurlijk steeds meer toe. Maar hoeveel precies, dat weten we ook niet. Een voorbeeld, we hebben nu 5 raffinaderijen. Die gebruiken ontzettend veel olie. Wij weten niet of in een nieuw schoon energiesysteem, of we al die 15 raffinaderijen en de staalindustrie, of we dat hier nog hebben. Dat zal de komende 10 jaar wel duidelijk worden. En dan weet je ook een beetje hoe lang die elektriciteitsvraag door blijft stijgen. Dus het is helemaal niet zo dat als je die kerncentrale nodig zou hebben, dat die er per se in 2035 hoeft te zijn. Dat hoeft helemaal niet. U noemt ook de kosten van het bouwen. Stel, die 2 kerncentrales in Borselen die komen er. Wat zou dat dan concreet kosten volgens u? Nou, kijk, als het zoveel kost als wat het nu in Engeland kost, dan kost het 25 miljard. Maar iedereen hoopt natuurlijk dat die volgende een beetje goedkoper kan. Maar dat wordt gewoon een heel groot bedrag. Maar dat is niet de kern van het probleem. Ook die wind op zee, dat zal natuurlijk ook een hoop gaan kosten. Ja. Heel veel schone elektriciteit kost hoge investeringen, altijd. Ik wil heel even naar Ad Louter, directeur van de Urenco-fabriek in Almelo, waar uranium verrijkt wordt voor kerncentrales. Ook is hij voorzitter van de vereniging Nucleair Nederland, waarin alle grote nucleaire spelers zijn verenigd. En volgens Louter is het naïef om te denken dat we de energietransitie kunnen maken zonder kernenergie. Kernenergie is CO2-vrij. Of het groen of duurzaam, daar kunnen we het over hebben. Het is CO2-vrij, dat is belangrijk. Ik denk dat wij op dit moment alle CO2-vrije bronnen nodig hebben als wij onze doelstellingen willen halen. Onze energietransitie is urgent, is heel groot en is complex. We kunnen het überhaupt niet ons permitteren om bronnen uit te sluiten. Dus moeten we en doen. Dus kernenergie en zon en wind zijn geen concurrenten van elkaar. Ze zijn complementair. We hebben ze allemaal nodig. Heeft hij een punt? Ja, hij heeft zeker een punt. Ik bedoel, ik ben het ook niet absoluut met Ad Louter oneens. Wij zeggen alleen, wacht er nou nog even mee. En kijk, alles tegelijk kan toch niet. Als je al je inspanning zet op die wind op zee en alle netten die daarvoor nodig zijn, nou, dan heb je alle vaklui in Nederland, die heb je gewoon nodig. U zegt, en zo'n kerncentrale is ook heel veel werk. Ja, u zegt dus heel even afwachten. Lammert, is er überhaupt draagvlak eigenlijk voor in Nederland? Cijfers van het EenVandaag opiniepanel laten zien dat in 2011, net na die kernramp in Fukushima, 45% van de Nederlanders van mening was dat er kernenergie opgewekt zou moeten worden in Nederland. Maar inmiddels is dat 67%. Dus dat is toch alweer meer dan 10. Terwijl ik hoor u weinig, meneer Boot, ook over de veiligheid en over het afval. Is dat nog een punt wat speelt? Ja, Natuurlijk is dat een punt. Maar al onze chemische fabrieken die toets je ook op veiligheid. Dus veiligheid moet je altijd heel zorgvuldig mee omgaan. Maar ik twijfel er eigenlijk niet aan dat als een Frans bedrijf hier een kerncentrale komt bouwen of een Amerikaans, dat die op die veiligheid zullen letten. Dat kernafval is natuurlijk ook een belangrijk punt. Maar dat hebben we nu natuurlijk ook al van Borselen. Borselen, levensduur, die zal verlengd worden. Dus dat afval, dat moeten we toch oplossen. Ja, en of dat nou een paar vierkante meter is of twee keer zoveel vierkante meter, in volume is dat niet zo vreselijk veel. Nou, lijkt mij toch wel verschil. Nee, en je moet het oplossen. Ja, dat nee, nee, het hoog radioactief is niet zo vreselijk. Maar het is dus, je moet het heel goed oplossen. Maar dat moeten we toch. Dat lijkt dus we moeten daar toch over nadenken. Dus dat ben ik ook met Louter eens. Het is, wij hebben dus hier geen principieel punt op, maar het is meer praktisch. Pieter Boot, econoom en lid van het expertteam Energiesysteem 2050. Dank u wel. Feit of fictie? Ja, Lammert, en dat gaat vandaag over goede doelen. Ja, want welke gemeente in Nederland doneert nou het meeste geld aan goede doelen? In het Nederlands Dagblad stond deze week, als het gaat om giften aan goede doelen, is Urk de kampioen van Nederland. Klinkt er lekker, hè? Urk. Ja. Jij bent dat gaan checken. Nou ja, want het Nederlands Dagblad en Urk, dat is toch wel een beetje twee handen op één buik misschien. Dus om het te checken belden we eerst met Matthijs van Velen. Hij is hoogleraar evolutie en gedrag aan de Universiteit van Amsterdam. Ik vroeg aan hem waarom mensen überhaupt eigenlijk doneren aan goede doelen. Wij zijn geëvolueerd om ons het lot van anderen aan te trekken. En dat uit zich soms door goede doelen, omdat dat een manier is om uiting te geven aan je gevoel dat je andere mensen graag wilt helpen. Nou, dat helpen bestaat dan uit het geven aan een goed doel. Mensen zijn dus van nature altruïstisch. Maar er zijn wel grote verschillen tussen mensen, toch? Kijk maar naar jou en mij. Ja. Geldt ook voor andere mensen. Hoeveel geef jij dan eigenlijk een goede doel? Nou goed, nee, dat heeft alleen niet zozeer te maken met genen, zegt Van Velen. Het heeft vast meer te maken met de sociale structuur op plekken. Je kunt namelijk ook elkaar aansteken als je om je heen veel mensen ziet die aan goede doelen geven, dan denk je misschien wat makkelijker dat, wat een goed idee, dat ga ik ook doen. Oké, en in welke gemeente wonen dan de mensen die het meeste geld doneren? Ja, daar gaat het natuurlijk om. Dat vroeg ik aan Diederik van der Plas. Hij is data-analyst bij het CBF, dat toezicht houdt op de goede doelen. Er zouden al jaren bij hoeveel geld er per gemeente en dan ook per huishouden opgehaald wordt bij collectes. Als je naar die 25 landelijke goede doelen kijkt, dan staat Urk eigenlijk al een heel aantal jaren op de plaats 3 van deze top 3 van de meest vrijgevige gemeenten. Dan staat Roosendaal op nummer 1, Bunnik op nummer 2 en dan gevolgd door Urk. Ja, door corona heeft het CBF geen cijfers van na 2020. Maar ja, goed, daarvoor stond Urk dus stevast op de derde plek. Een huishouden uit Urk doneerde ongeveer €15 per jaar aan een goed doel. Oké, maar dan Roosendaal nummer 1 dus, is niet Urk. Nee, niet in dit overzicht. Maar dat komt doordat het CBF alleen de cijfers heeft van de landelijk erkende goede doelen. En er zijn natuurlijk ook kleine regionale goede doelen. In Urk is er één goed doel actief. Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea. Die eigenlijk elk jaar als traditie heeft om op kerstdag een grote collecte te houden in Urk. En daar wordt een hele hoop geld aan gegeven door de Urkers. En dat ging in 2019, nog voor COVID, dat zijn de meest betrouwbare cijfers, om €93.000. Dat is een hele hoop geld als je ook bedenkt dat er in Urk zo'n 21.000 mensen wonen. Ja, als deze donaties ook meegenomen worden in de telling, ja, dan zijn Urkers dus nog gullere gevers. En waarom doneren ze dan zoveel geld in Urk? Hoe kan dat dan? Ja, daarover belden we even met Jacob Willem de Boer. Hij is journalist en geboren en getogen Urker. Urk is natuurlijk een heel gelovig dorp. En het past heel erg bij het christelijke karakter dat je ook goed bent voor de naaste mensen. Ook de mensen die het wat minder hebben. En vanuit daar wordt er veel aan goede doelen gegeven. Er zijn ook heel veel Urkers die zich inzetten voor het goede doel. Wij geven niet heel snel echt aan de grote organisaties. Dus heel erg van heel veel Urkers gaan bijvoorbeeld naar het buitenland toe om kerken te bouwen. Omdat dat zo persoonlijk is en omdat ze zo'n hechte gemeenschap zijn, wordt daar ook steeds vaker aan gegeven. En doordat we weten van oké, dat geld wordt dus gebruikt door iemand die wij kennen die daar iets mee gaat opzetten. Ja, omdat Urk dus zo'n hechte christelijke gemeenschap is waar veel mensen betrokken zijn bij goede doelen, doneren ze meer geld dan op andere plekken in Nederland. Het aloude naastenliefde is het. Ja, inderdaad. Nou, Lammert, in het Nederlands Dagblad stond dat Urk de kampioen is als het gaat om giften aan goede doelen. Feit of fictie? Nou, in het collecteregister van het CBF staat Urk dus al jaren op de derde plek. Maar op Urk doneren ze vooral veel geld aan plaatselijke goede doelen, zoals de Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea. Daar halen Urkers elk jaar zo'n 100.000 euro voor op. En als die donaties ook meegenomen worden, ja, dan kan er inderdaad wel gezegd worden dat Urk de kampioen is van Nederland. Het is dus een feit. Kijk, ik wilde opnieuw gaan tikken met mijn handen, maar ik laat het maar. Okay. We gaan naar nieuws via de NOS. Ajax-keeper Maarten Stekelenburg stopt met voetballen. Hij neemt zondag afscheid tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg, hoe kijk jij terug op zijn carrière? Ja, dat is een geweldige carrière geweest met onder andere een WK-finale. Dat is natuurlijk het absolute hoogtepunt van zijn carrière. Maar er zit een groot gat in zijn internationale carrière. Hij is een aantal jaar uit beeld geweest bij het Nederlands elftal, omdat hij ook in het buitenland wat minder aan de bak kwam in die jaren. Dus het is een carrière met geweldige pieken, maar toch ook wel een aantal dalen daarin. Even voor de duidelijkheid, je bent geen familie, hè? Nee, dat is een goede vraag. Nee, ik ben geen familie. Nee, mijn broer heet Maarten. Dat is heel erg toevallig. Die is jeugdtrainer geweest bij Ajax. Niet te doen en had dit. Toen wel Maarten Stekelenburg in zijn team. Nee, dus dat was toen vooral voor hen heel ingewikkeld. Maar nee, ik ben geen familie. Kijk. Ik ben geen familie. En welke actie van Maarten Stekelenburg, niet jouw broer, maar dus wel de Ajax-keeper, staat jou nog bij? Nou, dat is er echt eentje. Hij had een redding tijdens de kwartfinale van het wereldkampioenschap in 2010. De wedstrijd tegen Brazilië, dat Nederland in eerste instantie het heel moeilijk had. 1-0 achterkwam. En toen haalde hij een schot van KK uit de bovenhoek. En daarmee heeft hij echt die wedstrijd gewonnen voor Nederland. Dus zoals een heleboel spelers een doelpunt hebben waar ze onbekend zijn, is dit echt wel deze redding echt wel waar iedereen aan denkt als je denkt aan Maarten Stekelenburg. Want dat heeft ze uiteindelijk natuurlijk bijna de wereldtitel opgeleverd. Nou, dat lukte niet in de finale. Maar die actie, ja, dat is de meeste voetballiefhebbers zullen die gelijk noemen als ze aan Maarten Stekelenburg denken. Oké, jij zegt dus een carrière met hoogte, maar ook dieptepunten. Zondag neemt hij afscheid. Kijkt hij dan met een goed gevoel terug, denk jij? Of zijn die dieptepunten toch ook wel lastig voor hem? Nee, ik denk dat hij wel met een goed gevoel terugkijkt. Hij is niet een speler geweest die altijd helemaal voor de sport geleefd heeft. Dat heeft hem ook veel gebracht. Hè. Hij is een levensgenieter. Heeft in mooie landen gespeeld, ook in Italië onder meer. En heeft ook een schitterende voetbalcarrière gehad. En dat bij elkaar. Ik denk niet dat hij van veel dingen spijt heeft. Een soort win-win eigenlijk, als de vraag eigenlijk is, heeft hij alles. Precies. En als de vraag is, heeft hij alles uit zijn voetbalcarrière geknepen? Waarschijnlijk niet, maar hij heeft er wel een geweldig leven voor teruggekregen. Kijk, dankjewel. NOS sportverslaggever Jeroen Stekelenburg. Gaan we gelijk door naar de 12e etappe in de Giro d'Italia. Herbert Dijkstra, hoe lang moeten ze nog? Niet zo heel lang meer, want het gaat in vliegende vaart de afdaling van die laatste beklimming. Ze zijn nog met z'n drieën, de kopgroep. Nico Tens, een Duitser. Burwick uit Australië en Skuyens, dat is een Let. En hij is ook de meest ervaren renner. Er zit nog een klein pukkeltje in. We gaan nog heel even omhoog, maar dat stelt niet veel voor. En dan gaat het weer in vliegende vaart richting Rivoli. Ja, en die Skuyens maakt wel een sterke indruk, hoor. Hij doet verreweg het meeste kopwerk, maar ze zijn nog altijd met z'n drieën. De samenwerking is ook goed. Ze kunnen een beetje pokeren, want de voorsprong is meer dan 3 minuten op een achtervolgende groep. En die achtervolgende groep wordt ook steeds groter. Maar ze zijn niet meer gevaarlijk, die achtervolgende groep van 12 kilometer. Dat is niet zoveel meer. En we zien dus dat nu in de kopgroep ook een klein beetje stilvalt. Ja, want we moeten natuurlijk, iedereen moet zich sparen voor die sprint straks. En Skuyens, hij is 31 jaar, meervoudig kampioen van Letland. Hij wil heel graag winnen vandaag. Komt uit de stal van Bauke Mollema, die ook lang in die kopgroep zat, die kopgroep van 30. En hij moet het vandaag gaan afmaken. Deze man, Tom Skuyens, 12 kilometer nog precies af te leggen richting de eindstreep. Dan een zo veilig mogelijk jeugd creëren voor kinderen die opgroeien te midden van het oorlogsgeweld. Sorry, ik zit even te rommelen. Hoe creëer je dat? Dat is de vraag. Het Belgische agentschap Opgroeien zorgde er samen met andere organisaties voor dat 55 minderjarige kinderen uit de omgeving van Bucha in Oekraïne tijdelijk werden ondergebracht in Vlaamse pleeggezinnen. Een van die pleegouders is Danielle. Zij is pleegmoeder van de 10-jarige Oekraïense Ivan. Goedemiddag, Danielle. Goedemiddag. Hij is nu ruim een jaar bij u in huis. Hoe gaat het eigenlijk met hem? Oh, het gaat eigenlijk goed met hem. Hij heeft zich heel vlot aangepast en hij is eigenlijk een doodgewone tiener op dit moment. En hoe was dat in het begin toen hij net bij jullie thuis kwam? Konden jullie elkaar een beetje verstaan? Hoe ging dat? Ja, verstaan ging eigenlijk niet. Hè. Hij praatte Oekraïens, ik praatte dat niet, dus dat was wel een probleem. Maar ik had gelukkig een vertaalcomputertje aangeschaft En dat werkte met de wifi. En zo kon hij dingen inspreken en werden die vertaald voor mij. En omgekeerd kon ik dingen inspreken en werden die vertaald voor hem. Maar ja, we zijn eigenlijk vrijwel meteen begonnen met hem Nederlandse woorden te leren. Hè. Heel eenvoudige, dagdagelijkse dingen. Toilet en tafel en bed en stoel en zetel en tv. Zo al die dingen. En Ivan nam het vertelcomputertje wel mee, omdat ik daarop aandrong. Vrij snel heeft hij dat eigenlijk aan de kant gelaten. Ja, dat is eigenlijk... Dus die taal is eigenlijk vrij vlot gegaan. Ja, laten we daar even naar luisteren, want hij kan zelf ook goed erover praten. Onze collega's van de televisie kwamen bij jullie langs en spraken met hem. Luister maar even. Hoe vind je het om hier in het pleeggezin te zijn? Fijn. En niet gevaarlijk en zo. Ik heb daar pistools gezien. Ik heb daar granaten gezien. Ik heb daar bomen gezien. Ik heb daar kanonnen gezien. Ik heb daar rakettenkanonnen gezien. Ja, wat opvalt, vloeiend Vlaams. Maar ook wel echt een kind dat uit een oorloggebied komt en nog heel veel geweld kan benoemen. Ja, inderdaad. In het begin merkte ik dat ook wel. Als er laag vliegtuigen overvlogen of er kwamen helikopters voorbij in de lucht, dan liep hij daar wel naar buiten, maar hij hield dan wel zijn handen op zijn oren. En dat was voor hem niet zo'n aangename herinnering, denk ik. Maar op dit moment schrikt hij daar nimmer van. Vliegtuigen en allerlei andere luchtverkeer trekt wel zijn aandacht, maar het is niet zo dat hij daar nog van schrikt. Nee, gelukkig. En is daar nog wel aandacht voor in de zin van speciale hulp, of is dat nu niet nodig? Nee, en ik denk dat Ivan vrij veel geluk heeft gehad, dat hij niet zo heel lang in de oorlog heeft gezeten. Hij heeft wel in een schuilkelder gezeten en zo. Hij heeft echt wel dingen gezien en gehoord. Maar hij is dan eind april is hij naar België gekomen. En dat is eigenlijk wel vrij vroeg in de oorlog geweest. En misschien heeft dat dan toch wel wat minder sporen nagelaten. Ja, gelukkig op tijd. De stichting die deze kinderen naar België heeft gehaald is het agentschap Opgroeien. Lammert, wat is dat voor organisatie eigenlijk? Ja, die ondersteunen kinderen, jongeren en hun gezinnen in België. Doen ze bijvoorbeeld door de juiste experts aan gezinnen te koppelen. Maar ook door bijvoorbeeld gezinnen te helpen met financiën en jongeren die een delict hebben gepleegd te ondersteunen. Niels Heeselmans van agentschap Opgroeien vertelt waarom het volgens hen zo belangrijk is om jongeren uit een oorlogssituatie te halen. De beelden van het Butsja die we hier zelf ook allemaal gezien hebben, waren gruwelijke beelden. En vandaar dat het eigenlijk heel belangrijk was om ten eerste die kinderen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Zodanig dat die trauma's die dat sowieso kinderen meemaken op dat moment, door oorlog, maar ook gewoon door de dreiging die oorlog met zich meebrengt, dat je die zo klein mogelijk houdt. Alle kinderen zijn hier naar school gegaan, hebben hobby's gekregen, hebben kunnen aarden in een heel gewoon gezin. En dat zorgeloos is gewoon ongelooflijk belangrijk. Het blijft wel relatief natuurlijk, hè? Want uw mama of uw papa, ja, die blijven natuurlijk wel in Oekraïne en die blijven wel in die conflictsituatie zitten. Dus natuurlijk maken ze zich zorgen, maar we proberen die zorgen zo klein mogelijk te houden. Ja, en Danielle, hoe zit het met de ouders van Ivan eigenlijk? Die zijn niet bij u thuis, ze zijn voor een deel nog in Oekraïne, begrijp ik? Ja, mama verblijft momenteel in Roemenië en zij werkt daar ook. En papa is nog altijd in Oekraïne. Hij is daar treinbestuurder. En dan de rest van zijn familie, oma en opa, zijn daar ook nog. En een tante en een onkel en een klein neefje. Maar ik moet wel zeggen, we hebben eigenlijk veel contact met die mensen. Hè? Met mama dagelijks, met papa 4, 5, 6 keer per week. En met de oma en de opa en de tante en de onkel 1 keer per week zo ongeveer. En dat zijn eigenlijk altijd hele warme telefoongesprekjes met Ivan en hun. En je ziet dat die mensen daar ook echt wel van genieten en zo even bijtanken. Ja, dat zou ook want zien dat zij missen hem is. Natuurlijk ook heel hard. Ja, maar zij missen hem ook heel hard. Hè? Allee, ja, dat kan ik me ongelooflijk goed voorstellen. En is het al duidelijk wanneer hij teruggaat naar Oekraïne? Of blijft hij gewoon voorlopig nog bij jullie? Voorlopig blijft hij nog bij ons. Wanneer hij zo teruggaat, ja, daar hebben we eigenlijk geen zicht op. Hè. Voor mij is vooral belangrijk dat de oorlog gedaan is wanneer hij teruggaat. En dat we hem niet nog eens naar een ander land sturen. Allee, dat vind ik zelf wel moeilijk. Want hij heeft zich hier supergoed aangepast. Maar ja, heeft die taal ook echt onder de knie. Hij doet dat extreem goed. Ja. Hij blinkt daar echt in uit. Dus belangrijk maar dat als hij dat nog eens zou moeten doen,